Nacía. No, siinä se jää. Mä holma matkaadot. Kumoja. Kumoja. Mäkin paitsi koko on jääbä. Nem. Ha? Tata kiment az udvarra, akkor ő meg mindjárt jön be. Aha. És te hol vagy, édesanyám? Én az ágyszélén ülök. Na. Én Én még még a már... lábom között, hogy hívják a litten, a gyülök. És már magyaráz. Hát. Látod, milyen édes macskád van. Már reggel korán szeretget. Nem aranyos? De nagyon rányos. Nagyon szeretett te is mondani. Hát az az érdekes benne, hogy hát a kis macskákat is ő szereti. Nem bántja, mi? Nem bántja. Az anyja, a kismacskák anyja, az a galambos, az meg úgy nekiugrik direkt némelyik kismacskának, ami közelében van, úgy nekiugrik, az akkor megkalapálja. Az is nagyon szereti őket. Ugye? Hogy a jó fenébe tud olyan lenni? Nem tudom. Saját gyerek. És mégis annyi. Kizárni. Én meg most azt ha? A három színű meg úgy vigyáz rájuk, mint hogyha az övé volna. Sajátja volna. De az a lényeg, nem? Hogy legalább egyik elfogadta. Aha. Én sem tudom, hogy most mi, hogy áll a dolog. Én már mondom, múltkor már 3-4 napig nem láttam a kis fekete cicát. Ez már biztos bedöglött valahol. Mert mindig itt van a cici, érted? Hát már ma reggel itt volt az asztal alatt. De nem is a cic rendezi, hanem ennek a kettőnek az anyatán. Érted? A cic rendezi el ezeket, a nagyokat, az nem, mintha csak kis cicát rendezgetni. Nem mondom, ki vagyunk veletek is. Hát nem. Hát de, hogy létezik, hogy észre elmér, máskor nem. Hát elhozza, most nem tudom, most nem amaz rendezi, hát én nem tudom, hogy most mi nem külne ki amaz. Ezek szalannak úgy bánna, hogy ennyi szinti magát. Mind a kettő, ami nagy cicám. Látod, milyen nagyok az én cicáim is már. Igen. Ó, ugye vannak valahogy csak. Na. Na jó van. Máskülönben mindegy, hagyd egy amelyik, amelyikkel akar. De én is ugye összekötöm ma, amit beszéltem. Ha én az eszembe nem bírtam semmit csinálni, szóval most szedtem napraforgót, most szedtem le a biacsodákat is. A kis cica, a fekete kis cica, neki ment a tyúk. A kis csirkének, a tyúkanyó, meg a kis cicának. Húj, de vitt a büdös mama. Nem tetszett, hogy a tyúkanyú kalapálni akarta. Hát mi bántsa az ő kis csirkéit. Úgy neki mén az mindennek, hogy csak, na, még a kakasoknak is. Ne bántsák az ő kis csirkéit. Rendes tyúkanyó, ugye? Hát, és akkor majd én is fogom magamat azt. Megyek én is majd. Igen. Amúgy, mesélj még valamit, mami. Hát az este nehezen bírtam elaludni, kegyetlen meleg volt, mert... Hát igen, meg kinyitottam az ablakot. Kibörgött az a valami is, nem? Hát olyan az a... Nem, hogy hívják, de a meleg az jobban bánt, zavart. Uh-huh. Hát igen, mert meleg is volt, nagyon így van. Hát most mit bírunk, anyám? Most azért jó hűvösebb van. Hát hűvösebb, de hát. Nem esik. Nem ezt vártuk. Nem, hát nem esőt. Esőt szerettünk volna. Azt mondja többszörösen, hogy most majd ilyen eső lesz, meg olyan eső lesz, meg amolyan több eső lesz. Semmi sehol nem semmi. Lesz. Sehol semmi. Hát. Jó. Az eső felhők egész más felé mennek. Elcsavarognak erre. Lehetetlenek azok is. Én is mindjárt összepakoltam, azt már mentem is, jó? Jó, jó. Majd megyek templomba is. Na, szépen, édesanyám, akkor. Szia.